Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowić Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Małe rzeki i strumyki na południu Polski najbardziej zagrożone wezbraniem. Strażacy mobilizują dodatkowe siły. Pierwsze ewakuacje i trudna sytuacja powodziowa w Czechach. Pogarszają się też prognozy dla zachodniej Słowacji. Prezydent Ukrainy ma pomysł na to, jak zakończyć wojnę z Rosją. Jeszcze w tym miesiącu przedstawi go Joe Bidenowi. Dodatkowe oddziały w związku z ulewami zmobilizowała Państwowa Straż Pożarna i na bieżąco monitoruje sytuację. Rzecznik Karol Kieszkowski przyznał, że największe zagrożenie występuje na rzekach lokalnych i strumykach. Tam może dojść do największych podtopień. Kluczowe będą najbliższe godziny, ta noc i jutrzejszy dzień, który nam pokaże, jak te rzeki będą się zachowywały. Bo o ile duża rzeka, taka jak Odra, dopływy Odry, te duże, tam gdzie są wały przeciwpowodziowe, to tutaj nie ma największego zagrożenia. Najbardziej no, takie trudne sytuacje mogą mieć w rzekach lokalnych, w jakichś małych strumyczkach, w rzekach wodnych. Szczególnie tam, gdzie są skupiska ludzi, gdzie są miejscowości czy wioski i to na nich się koncentrujemy. Alerty najwyższego trzeciego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Małopolsce i na Śląsku. W Głuchołazach umacniane są wały na rzece Białej Głuchołaskiej. Jest to kluczowe dla przeprawy tymczasowej łączącej dwie części miasta, przez którą prowadzony jest ruch samochodowy. Biała Głuchołaska budzi największy niepokój, przyznaje burmistrz Paweł Szymkowicz. Zarówno most tymczasowy, jak i most docelowy, który jest stawiany, one wydają się bezpieczne. Tylko tak jak mówię, najgorsze jest dopiero przed nami. Według zapewnień wykonawcy i inwestora most tymczasowy był zaprojektowany i wykonany z większym prześwitem dla wody niż fala powodziowa w 1997 roku. Kwestia tylko, czy nie będzie ta fala wyższa, a Czesi tak zapowiadają. Premier Czech po posiedzeniu sztabu kryzysowego oznajmił, że trzeba być przygotowanym na najgorsze. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia powodziowego obowiązuje już na prawie całym obszarze kraju. Zarządzono także pierwsze ewakuacje. Pogarszają się prognozy powodziowe dla zachodniej Słowacji. Najwyższy poziom ostrzeżeń będzie tam obowiązywał do poniedziałku. Władze nie wykluczają kontrolowanego zalania niezamieszkałych terenów. W ciągu doby w zachodniej części kraju spadło kilkadziesiąt, a miejscami ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wciąż pada, dlatego stanowiąca granicę z Czechami i Austrią rzeka Morawa grozi wylaniem. Służby z pomocą wojska wzmacniają wały przeciwpowodziowe workami z piaskiem, przekazał minister środowiska Tomasz Taraba. Sztab kryzysowy zlecił strażakom i służbom hydrologicznym wytypowanie odpowiedniego miejsca, w którym można by w kontrolowany sposób uwolnić wodę z koryta rzeki. Chodzi o ochronę majątków. Tymczasowe bariery zamontowano prewencyjnie u zbiegu Morawy z Dunajem na przedmieściach Bratysławy. W zachodniej Słowacji służby już teraz interweniują w związku z powodziami błyskawicznymi i połamanymi przez wiatr drzewami. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Od 1 października będą refundowane 52 nowe terapie. 13 z nich dotyczy chorób onkologicznych, 12 chorób rzadkich. Wśród leków onkologicznych refundacją został objęty nowy lek stosowany w terapii raka wątroby i dróg żółciowych. To przełom, mówi dr Leszek Kraj z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do tej pory pacjenci z nowotworami dróg żółciowych nie mieli żadnych takich nowoczesnych terapii. To jest pierwszy program lekowy, w związku z tym jest to przełom. I skorzystają z tego wszyscy pacjenci, którzy nie mają zaawansowany, nieoperacyjny, rozsiany nowotwór dróg żółciowych i będą kwalifikowani do leczenia systemowego, że większość z nich będzie mogła takie leczenie otrzymać, jeśli oczywiście nie będzie przeciwwskazań do immunoterapii. Organizacje pacjentów apelowały o refundację tego leku od co najmniej roku. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Ukrainy ma spotkać się z Joe Bidenem. Wołodymyr Zełenski przedstawi amerykańskiemu prezydentowi plan zwycięstwa, czyli pomysł na to, jak zakończyć wojnę z Rosją. Do tego potrzebuje, jak mówił, zdecydowanych działań Zachodu, a tych jego zdaniem brakuje. Plan zwycięstwa to system wzajemnie powiązanych decyzji, dzięki którym Ukraina uzyska siły, aby wojnę skierować w kierunku pokoju.

Driver i Sakamami to kolejna propozycja do naszej listy przebojów trójki. Dziś notowanie 19, ale ze mną jest gość Marek Pędziwiat, który wraz z kolegami zespołu EAPS moim zdaniem w pewnym sensie otwierał wczoraj Great September. No to było całkiem wielkie otwarcie, bo przyszło bardzo dużo osób i co też ciekawe o 17.30, no to jest godzina bardziej takiej próby dźwięku soundchecku tak zwanego. W czwartek w sumie w środku tygodnia jakby jeszcze ciągle. Też byłem zdziwiony i chyba przez tą godzinę nie mogłem was zobaczyć, bo był to jakiś tam konflikt z innymi rzeczami. Czyli w zasadzie już odpowiedziałeś na pytanie, którego jeszcze nie zadałem. Było bardzo okej, okay, prawda? Było bardzo dobrze. I graliście, o ile pamiętam, Stańkę, tak? Tak, w pełni Purple Sun. Płyta fizyczna ma jakieś 40 parę minut, a my mieliśmy zamknąć ten materiał w godzinie, także... Aha. No ale to czasy są inne, troszkę, wiesz, mniej winylowe powiedziałbym, chociaż ja ciągle uważam, że winyl ma swoje zalety. Chociaż tak, ten podział na strony to jest bardzo artystycznie ważna rzecz. Godzina była też wyzwaniem, bo normalnie gramy godzina 30, 20, także potrafimy... No ale weź pod uwagę, że większość zespołów gra tej sety 30-minutowej i widzę, że tak jak w przypadku, nie wiem, Tymka Papiora, ledwo się rozpędził, a to już, wiesz, patrzy się na zegarek. Ale to jest specyfika festiwali, no czasami to też pozwala, no nie wiem, na większą kolorowość w tej układance szachowej, bieganie po różnych miejscach. Akurat w Łodzi na Great September jest troszkę łatwiej niż średnia, bo wszystko się na dość małej przestrzeni skupia. No i co, koledzy się zostawili samego i co ty tutaj robisz? Cieszysz się muzyką, ale nie, masz jeszcze jakieś pewnie zadania do wykonania. No dzisiaj cieszyliśmy się, zostałem z Sebastianem, naszym menadżerem i tak sobie chodzimy po panelach, zwiedzamy sobie, ale też powodem jest to, że zostaję też do jutra włącznie, ponieważ jeszcze złapano mnie na panel dyskusyjny o... Dotyczący... Jako złego policjanta. Tak, jako złego policjanta, czyli obrońcy książki Creative Acts Ricka Rubina. Nie wiem, jakie jest tłumaczenie polskie, bo... W zasadzie chyba nie trzeba tego tłumaczyć specjalnie. No właśnie. Tylko, że, akt kreacji tylko, pewnie, no ale to wiesz. Cała awantura polega na tym, wydaje mi się, że przekład był dość nieudany z angielskiego na polski. Bo... Co jest często w tych czasach chorobą niestety, bo wydaje mi się, że teraz się to tłumaczy dużo szybko i byle jak bardzo często, a to jest duży problem. Ja staram się, jeżeli mogę, no w angielskim mi tylko idzie czytać w oryginale, bo bardzo często to jednak jest trochę coś innego. Najlepiej jest napisać książkę od nowa, a nie po prostu tłumaczyć. To jest tłumaczone przez no, prawie Google'a, powiedziałbym często, więc... Słuchaj, muszę się zapytać o jedną rzecz, już niezwiązaną z Łodzią. Muszę cię zapytać o to, czy zgadzasz się po pierwsze z tezą, że tobie jest chyba najtrudniej z całej branży odpowiedzieć na pytanie, czym się teraz zajmujesz? W sensie ilości różnych równoległych światów, które w głowie masz. Nie jest to jakieś trudne pytanie. Może to z zewnątrz tak wygląda. Trochę tak wygląda. Coś się dzieje, ale to tak naprawdę jak któraś z tych rzeczy, na którymi pracuję z kolegami, czy w pojedynkę wychodzi na wierzch, no to jest wszystko tak rozłożone w czasie. Każda z tych opcji jest rozłożona w czasie. Ten rok i przyszły rok będzie chyba należał do błota, ponieważ no, pojawi się kilka wydawnictw, album i epka. Z EAPS-em będziemy mieli więcej takich misji, może nie wydawniczych, ale takich ciekawych koncertów specjalnych. Na przykład niebawem, nie mogę sobie przypomnieć daty, ale będziemy grali w Piotrkowie Trybunalskim. Specjalny koncert w Tomaszowie. W Tomaszowie. Oczywiście. Taki one-offowy, tak? Tak, one-offowy. Tak. No kto wie, co z tego będzie, bo dopiero zaczniemy próby z tym materiałem, to będą nigdy niesłyszane, niewydane i niezagrane przez żadnych muzyków kompozycje Krzysztofa Komedy z takich z lat 50., kiedy był młodzieńcem i sobie coś tam w zeszyciku takim szkolnym szkicował. Tak. Wiesz co, ale o ile dobrze pamiętam, to całkiem niedługo, także z tymi próbami powinniście chyba ruszyć, nie? Bo to już nie jest bardzo odległy termin. Trochę się pali, ale my tak działamy, że mamy ustalone 3-4 dni prób i potrafimy tak działać. Oczywiście to jest też podparte wcześniejszymi przygotowaniami takimi indywidualnymi, że ktoś na przykład podzieliliśmy się aranżacjami. Nie jest to tak jak w przypadku na przykład Letters to Krzysztof Komeda, że ja przygotowałem wszystkie aranże, tutaj w tym przypadku jakby zadziałaliśmy demokratycznie. Dzięki temu macie szansę dotrzymać terminu. Oczywiście. Słuchaj, z pokorową twarzą odpowiedziałeś na moje pytanie o światy równoległe w waszych projektach, ale ja jeszcze docisnę tylko. Wydaje mi się, że musi być tak, że przychodzi, zapytam ciebie osobiście, przychodzi coś ni stąd, ni zowąd nagle strasznie fajnego do głowy, ale nie możesz się tym od razu zająć, bo masz co innego i deadline'y, prawda? Bywa tak? Tak. Ale nie wiem, nawet jak to co innego przychodzi, to i tak każda z tych rzeczy, których się podejmuje, czy podejmujemy, jest na tyle atrakcyjna, że potrafi mi zająć 100% głowy. Powinieneś brać udział jutro w zupełnie innym panelu, opowiadać o tym, jak sobie radzić właśnie z nawałem pomysłów i jak bez szkody dla twoich zleceniodawców i wielkiej sztuki godzić wszystko na raz. O, taki będzie być panel. A ty będziesz po prostu złym policjantem. No tak. Ktoś musi być. Marek Pędziwiatr, bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki. Pokorowa twarz pokorową twarzą, ale wiem, że bardzo dużo na raz i oby się wszystko udało. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, 'cause I've been chasing another Dancing in the Flames to nowa propozycja Weekenda do także listy przebojów trójki. No i wyszło na moje, panie Marku, bo jednak ma pan tyle projektów równocześnie, że o jednym pan zapomniał, to szybciutko. Tak, niebawem, bądź być może późną jesienią albo na początku przyszłego roku ukaże się coś, co bardzo rzadko robię albo w ogóle nie robiłem, czyli praca z wokalistą. Będzie to projekt specjalny, mój duet z Antonem Millsem, niegdyś znany z projektu Wild Cookie. No i to będzie taki dokument naszej wieloletniej przyjaźni muzycznej. On często przyjeżdża, ponieważ z Nowego Jorku przeprowadził się do Szwecji i ma rzut beretem do mnie i mogliśmy stworzyć projekt, który będzie się nazywał Crack Rock. I to na pewno wszystko już, tak? No, jeszcze można by coś tam wymyślić. Marek Podziwiat, dzięki. Dziękuję. To w zasadzie rówieśnik, jestem ostatnią osobą, która mogłaby liczyć lata Kim Deal, ale powiem tak, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jaką muzykę wciąż nagrywa i jak bardzo do przodu jest to wszystko, co wokół niej się dzieje. Skądinąd nie przypuszczam, żeby zrobiła zawrotną karierę na naszej liście przebojów, niemniej jednak Crystal Brief to kawał wspaniałej rockowej, mocno awangardowej muzyki. Będę bronił Kim Deal do ostatniej kropli krwi. Natomiast spore szanse, myślę, u nas ma nowe nagranie Katie J. Pearson, Maybe. Pierwsza trójka, notowanie 19, tym razem z festiwalu Great September w Łodzi. Wczoraj na jednej ze scen wystąpiła lekko stremowana, nie gniewaj się, Iwona Sujka. To był dla niej wielki dzień, w którymś momencie dołączył do niej, jak go przedstawiła mąż. Zaśpiewała między innymi swój najnowszy singiel, który swoją premierę miał chyba wczoraj. Nazywa się Dziewczyny. Dziewczyny, dziewczyny, z tobą

strip club, honey, where the names are real. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Iż maj me i magia tu. Iż maj me i magia tu. Iż maj me za ki magia tu. Ari je wojo. Jer ma jen me alakal. Iż maj me i magia tu. Iż maj me i magia tu. Ishi mai me so ki ma chi yendo ari yo yo yar ma yen dalakal tenanga na nijar iriza beringa kirpai sala ni tarvi iriga oyen dalakal zamangina ba go bubu oyen dalakal zamangina ba shiben ei sari shimanda jibi ei sari shimanda kumbi ei sari shimanda jibi shimanda yalayan a shimanda yalayan ei shimai ma i magia tu ei shimai ma i magia tu ei shimai ma so ki magia tu ari jo yo yer ma yenda la kal kai mahau gayi wahau gayi jeene dang kai mahau gayi wahau gayi e wahau gayi wahau gayi wahau gayi e wahau gayi wahau gayi wahau gayi zima i me i magia tu. E zima i me i magia tu. E zima i me so i magia tu. Ari jo oyo. Yer mayen la kan. No, udało się. Udało się. Mocna, mocna ekipa. Miłosz najpierw. Strasznie dużo gości na nas przyszło. Ale my jesteśmy trochę na tej Piotrkowskiej ukryci, bo tu jest ta pijalnia niesławna, o której cały czas mówię, i to myli prawie wszystkich. No ale udało się. Jest Miłosz. Cześć. Cześć. Saksofonista, który nie załapał się do jazz kreacji, dlatego mógł przyjść, tak? Tak, dokładnie. Nie zaprosili mnie dzisiaj. No bo tam jeden saksofonista już jest, wiesz, taki ważny. Tak, więc i to nawet chyba dlatego. Na tym samym saksofonie. Na tym samym, tak? Tak. Okej. Okay. Ale koledzy tam, widzę, dzielnie walczą i strasznie żałuję, że... Znaczy nie żałuję, bo kocham swoją pracę. Że mnie tam nie ma. Powiedz, co to jest u was z tym boys bandem? To jest robienie małpy dziennikarzom? Kurczę, no to wyszło w sumie w ten sposób, że zupełnie nie myśleliśmy o tym na początku, tylko w trakcie, jak nagraliśmy płytę i ona dość długo też leżała, zanim zostaliśmy zaproszeni tam do wydawnictwa i tak dalej, to zaczynaliśmy się zastanawiać, jak ją wypromować bardziej, żeby to udało poszło. Się. Udało się, bardzo się cieszymy, żeby to poszło trochę dalej też niż w środowiskach jazzowych tylko. I wpadliśmy po prostu na pomysł, że w sumie to my jesteśmy takim... trochę udawanym, ale boys bandem poniekąd. Moim zdaniem wcale nie udawanym, jak znaczenie tego słowa wypełniacie w pełni. Ale powiedziałeś przed chwilą o wyjściu poza środowisko jazzowe. Czy wy w ogóle z kosmonautami się identyfikujecie jako jazz? To znaczy od bardzo dawna tak. Praktycznie od tego się zaczęło to wszystko, że my się bardzo jaraliśmy jazzem i słuchaliśmy jazzu Coltrane'a, Ornetta Coleman'a. Ja to wszystko wiem, ja mówię tak. O projekcie Kosmonauci. No i tak, teraz jesteśmy zupełnie w tym też, identyfikujemy się, ale już w dużo mniejszym stopniu muzycznie. Także gdzieś tam wychodzimy z tych ram jazzowych, trochę nieświadomie, trochę świadomie i staramy się to rozszerzać bardziej. Także, ale identyfikujemy się głównie z improwizacją, z jazzem bardzo, bardzo też mocno. Czy ten proces, o którym mówisz, trwa? To znaczy, to jest proces postępujący, który tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie się skończy? Tak, jest to bardzo mobilne i szybko się zmienia generalnie u nas. Te inspiracje jest dużo, też każdy z nas jest z zupełnie innych środowisk, gdzieś tam po szkole, bo wszyscy chodziliśmy razem do szkoły, ale potem to się rozeszło. Nawet wiemy gdzie. Tak. Tam skąd pochodzi właściciel klubu Jasmine, to może nie jest przypadek? Dokładnie tak, tak. A poznaliśmy się w Jasmine potem. I się okazało, że jesteśmy z Bielska Białej. Ale to się bardzo, bardzo zmienia dynamicznie i mamy tak, że czasem bardziej chcemy pójść w jakąś zupełnie improwizowaną rzecz free jazzu, a czasem w jakiś prosty beat i melodię, także nie do końca wiemy, na czym skończymy też na przykład następną płytę, na którą już myślimy. W jakim kierunku to dokładnie pójdzie, ale gdzieś tam dużo tych nurtów cały czas jest u nas. Nawet zdarza się wokal. Zdarzył się wokal, tak, tak. To było całkiem zaplanowane od początku, że chcemy jeden fit na płycie mieć wokalny. I akurat nie mogło być wtedy innego wyboru na ten czas u nas jak Paulina. Która tak naprawdę pewnie nie do końca identyfikuje się z jazzem, prawda? Bardziej z czarną muzyką wszelkiego typu, ale to no, świadczy o tym, że to w tej chwili się stało i to nie jest tylko wasza zasługa w świecie muzyki. Sytuacja mocno otwarta, prawda? Tak, tak, bardzo otwarta i no też my dużo tutaj się inspirowaliśmy jako młodzi, jeszcze dużo młodzi, będąc w szkole muzycznej Apps, czy potem było ten, to są nasi tacy, gdzieś tam się na nich popaliśmy. Minąłeś się o włos, spędzi wiatrem tutaj. Tak, no właśnie, wczoraj też trochę rozmawialiśmy. No i też przez to gdzieś, przez nich poznaliśmy też Paulinę w którymś momencie. Zresztą też chyba pierwszy raz w ogóle ja poznałem Paulinę na jazzkacach. Notabene, więc to też było ciekawe całkiem. I potem ją zaprosiliśmy na płytę gościnnie. Nagraliśmy dla niej dwie wersje, i w sensie dwa utwory. I ona sobie po prostu wybrała jeden, do którego tam chciała coś zrobić z nami. I to wszystko, o czym opowiedziałeś, teraz będzie miało swój jakiś filtr w występie dzisiaj, bo dajże o 23 gracie. Tak, o 23. Tak, ale no to jak to wygląda na dziś? Na przykład na festiwalu Great September, kiedy macie do dyspozycji pół godziny? Tak, no mamy pół godziny i też nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, to ten materiał też u nas jest dość zróżnicowany i taki w pełni materiał, który gramy na koncertach, gdzie nie mamy żadnych ograniczeń czasowych, trwa mniej więcej z godziny, 10. jest dużo spokojniejszych też numerów, większość jest bardziej dynamiczna, ale dzisiaj będzie dynamicznie i mocno raczej. Powiedział człowiek, który wie o tym najwięcej. Gdyby ktoś o 23 błądził, nie wiedział, na którą scenę trafić, to poszukajcie kosmonautów. Bardzo ci dziękuję i pozwolisz, że zagramy Paulinę z wami. Dziękuję również. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s, I know the story, the pain I carry behind me. Kosmonauci, choć bez Pauliny Przybysz dziś na Great Festival o 23. Przepraszam, nie pamiętam na której scenie, ale wszystko można znaleźć w aplikacji albo na stronie, albo gdzieś tam. Jak ktoś chce, to poszuka. I mimo, że pogodę festiwal ma taką sobie, bo dokładnie w momencie, kiedy się rozpoczynał, pogoda się załamała. Przynajmniej ja to tak odczułem, bo z Warszawy wyjeżdżałem przy pięknym słońcu i 20 paru stopniach, a tu przyjechałem w mrzawkę i chłód. Mimo tego, ponieważ wszystko jest bardzo blisko siebie, da się to odnaleźć. Kolejny gość już w drugiej godzinie programu. Autopromocja. 2,2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. Pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie. I w podcastach. Autopromocja.